مفلس غربت کے مارو مرحبا یا مصطفیٰ، غربت کے مارو مرحبا یا تم بھی کہہ دو مالدار مرحبا یا مصطفیٰ، بولو مرحبا کی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا۔ ارے چل چلتے چلتے ہی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ، چلتے چلتے ہی پکارو یا مصطفیٰ، اے پیادو اور سوارو مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا مرحبا کی مدنی مرحبا مرحبا۔ حسن و جمال مصطفیٰ، حسن و جمال مصطفیٰ، عز و جلال مصطفیٰ، عز و جلال مصطفیٰ، جود و نوال مصطفیٰ، جود و نوال مصطفیٰ، شجاعت مصطفیٰ، شفقت مصطفیٰ، کمالات مصطفیٰ، کمالات مصطفیٰ، کردار مصطفیٰ، افعال مصطفیٰ، دیدار مصطفیٰ، ولادت مصطفیٰ، آقا کا چہرہ، آقا کا چہرہ، آقا کے گیسو، آقا کے گیسو، آقا کا امامہ، آقا کا امامہ، آقا کا تبسم، آقا کی زلفیں، آقا کی شمشت، آقا کی شمشت، آقا کی ولادت، عیدوں کی عید آئی رحمت خدا کی لائی، عیدوں کی عید آئی رحمت خدا کی لائی، عیدوں کی عید آئی رحمت خدا کی لائی، جودوں سخا کے پیکر تشریف لا رہے ہیں، مرحبا مرحبا سرکار کی آمد، مرحبا مرحبا مرحبا دلدار کی آمد، مرحبا مرحبا مرحبا انوار کی آمد، طال البدر علینا من سنیات الوداع، طال البدر علینا، طال البدر علینا وجبت شکر علینا، وجبت شکر علینا، مدد للہ داعی، مرحبا مرحبا ججل حسینی، مرحبا مرحبا مرحبا یا یا یا آقا کی آمد، دلدار کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، احمد احمد احمد رحمت کی آمد، ساجد آمد، پیارے پیارے آمد، حضور کی آمد، حضور کی آمد، پرنور کی آمد، پیارے پیارے آمد، متصل کی آمد، مصمل کی آمد، آقا کی ولادت، ولادت آقا کی ولادت، ولادت آقا کی ولادت، ولادت آقا کی آمد، امت کے غمخوار کی آمد، عطار اب خوشی سے بھولا نہیں سماتا، دیکھو عطار اب خوشی سے بھولا نہیں سماتا، عطار اب خوشی سے بھولا نہیں سماتا، دنیا میں اس کے سرور تشریف لا رہے ہیں، مرحبا مرحبا سرکار کی آمد، مرحبا مرحبا مرحبا انوار کی آمد، مرحبا حضور کی آمد، مرحبا بولو نور کی آمد، مرحبا جانا کی آمد، مرحبا نشاں کی آمد، مرحبا نبی کی آمد، مرحبا عربی کی آمد، مرحبا کرشی کی آمد، مرحبا مرحبا مرحبا سرکار کی آمد، مرحبا مرحبا مرحبا دلدار کی، اے بے قصو مبارک، اے بے بسو مبارک، اے بے قصو مبارک، اے بے بسو مبارک، اے بے قصو مبارک، اے بے بسو تشریف لا رہے ہیں، مرحبا مرحبا سرکار کی آمد، با مرحبا مرحبا دلدار کی آمد، جھومو اے بد نصیبو ہو جاؤ جاؤ خوش غریبو، جھومو اے بد نصیبو ہو جاؤ جاؤ خوش غریبو، جھومو ہو جاؤ جاؤ خوش غریبو، اے بد نصیبو ہو جاؤ جاؤ خوش غریبو، دیکھو غریب پرور تشریف لا رہے ہیں، مرحبا مرحبا سرکار کی آمد، مرحبا مرحبا مرحبا دلدار کی آمد، رحمت برس رہی ہے ہر سنسد روشنی ہے، رحمت برس رہی ہے ہر سنسد روشنی ہے، رحمت برس رہی ہے ہر سنسد روشنی ہے، دیکھو مہ منور تشریف لا رہے ہیں، مرحبا مرحبا سرکار کی آمد، مرحبا مرحبا مرحبا انوار کی آمد، مرحبا حضور کی آمد، مرحبا جانا کی آمد، مرحبا زیشا کی آمد، مرحبا نبی کی آمد، مرحبا حضور کی آمد، مرحبا پر نور کی آمد، مرحبا مرحبا مرحبا سرکار کی آمد، مرحبا مرحبا مرحبا جبکہ سرکار تشریف لانے لگے، حوروں غلماں بھی خوشیاں منانے لگے، جبکہ سرکار تشریف لانے لگے، حوروں غلماں ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی، مصطفیٰ کیا ملے اے حلیم دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ بولو جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہو اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ بولو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ جشن آمد رسول بی بی آمنہ کے پھول چہرہ جب دکھایا گیا چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا چھپائے تارے اور چاند شرما گیا چھپائے تارے اور چاند شرما گیا ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی مصطفیٰ کیا میرے زندگی مل گئی مصطفیٰ کیا میرے زندگی مل گئی اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے دونوں عالم کے رسول اللہ ہو اللہ دونوں عالم کے رسول اللہ ہو اللہ جشن آمد رسول اللہ ہو اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ بولو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ بولو اللہ ہو اللہ اذکر اللہ اللہ جل جلالہ مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا